राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी संबत 2058 7 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपनी बात है अपने भगवान है अपने भगवान के हैं। ये भगवान का संसार है इसके मालिक भगवान है। दूसरी बात है कि मालिक नहीं ये भगवान ही है। इस रूप में भगवान है। भगवान के रूप अनंत होते हैं। हजारों रूप है भगवान के रूपों का कोई अंत नहीं है। इस संसार के इस रूप में भगवान है। बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार ये संसार नाम धरा ये संसार आप अकेले बने हम सब भगवान है। और तीसरी बात एक और है। पहली बात भगवान मालिक है। दूसरी बात भगवान का स्वरूप है। तीसरी बात के बना बनाया कुछ नहीं है। भगवत स्वरूप केवल भगवान है। कुछ बना बड़ा नहीं किया है। अदर वचन ही है। उनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे भगवान नहीं है। यह आखिरी बार है। एक परमात्मा ही है। मैं तू यह वह नहीं है। परमात्मा ही है। इस वास्ते परमात्मा ही है। केवल केवल परमात्मा अपनी बात है। अपने केवल भगवान है। दूसरी बात है ही नहीं। दूसरा कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं। एक परमात्मा है। ये खास बात है। और इसकी प्राप्ति बड़ी सुगम है। क्यों सभी परमात्मा ही है तो दूसरा कोई है ही नहीं तो उसकी प्राप्ति में कठिनता क्या हो गई। कई चीज है वो उनमें परमात्मा को हम पहचाने तो परमात्मा की कठिनता होती है। बड़ा है ही केवल भगवान है। दिल जितनी चीज दूसरी नहीं है एक परमात्मा ही है। तो एक ही परमात्मा सत है तो उसकी पहचान भी जीती है भगवान है। केवल परमात्मा ही है। क्या असली बात है। बड़ी सुगम सरलता से भगवान है भगवान है भगवान है। हम संसार कहते हैं देते हैं है परमात्मा स्वयं परमात्मा है। मैं तू ये वह नहीं है। इसमें मैं नहीं ने तू नहीं ये नहीं वह नहीं परमात्मा ही है। ठीक रहते परमात्मा के वासुदेव सर्वम ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञानवान मेरे को प्राप्त होता है। वो महात्मा दुर्लभ है। वो ज्ञान के बाद में एक परमात्मा है। सर्वम जब देखता है तो शब्द भगवान है। और सर्वम नहीं है भगवान ही है। केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेवा निश्चित बात एकदम भगवान है। परमात्मा ही है। यहाँ आने पर सब निश्चित सब एक पहले अनेक अनेक अनेक भी वार भी सर्व में है पर अनेक बना ही नहीं रहता। वो एक परमात्मा ही है। कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं, परमात्मा ही है। ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सह पर समेत जयी दानंद वाणी मन वाणी कैसे नहीं थे वर्ण कर सकते नहीं परमात्मा। जैसे सामान्य मिठास होता है उसका भी वर्ण नहीं कर सकते कि मिस्टी कैसी मीठी होती है कि मीठी होती है बस, कैसी चीज जैसी होती है चीज जैसी नहीं है, पंडकसू जैसी होती है नहीं है, मखाना जैसी होती है नहीं है, पतासा जैसी होती है नहीं, चीज जैसी होती है। आप कुछ भी बताओ वो मिस्टी मीठी होती है ऐसी नहीं, मीठी होती है मीठी, कह नहीं सकते वर्णन नहीं कर सकते। एक जिह्वा का विषय है उसका भी ठीक तरह से वर्णन नहीं कर सकते, जो सर्वातीत है उसका वर्णन कैसे करें, वो है बस है। दो तरह का होता है, एक नहीं है एक है होता है, वो नहीं की अपेक्षा है होता है, ये निरपेक्ष है, नहीं की अपेक्षा है ऐसा नहीं है। ये अब है वो क्या कहें, है कहने से भी एक नहीं का निश्चित मालूम होता है ऐसा नहीं है। मस्त हो जाओ इसमें, एक परमात्मा एक परमात्मा एक परमात्मा ही है, सीधी सरल बात है, न मैं है न तू है न ये है न वह है, परमात्मा है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्थि बदंजय, मत परतरम नान्यत एक सीधी सरल बात है, परमात्मा है सीधी सरल सीधी शुभ बात है। हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता नहीं उसे नहीं कोई साधन बताया है, नहीं किंचित करो मेथी यू तो मनीर तत्वित तत्वित चाहिए कोई और है ही नहीं, नहीं किंचित करो मेथी यू तो मनीर तत्वित कुछ भी नहीं करता हूं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते इंद्रियार्यन्ते गुणा गुणेश वर्तन्ते नान्य गुणे व्यकर्तारम् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये साधन है, अंत में परमात्मा है, साधनों का सबका अंतिम परिणाम एक परमात्मा ही है। भागवत में ऐसा यह है, मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य बिंदी, मन से वचन से दृष्टि से जो कुछ ग्रहण किया जात हम एवं नमत्तो न्यत मैं ही हुए भी आप एक परमात्मा एक है, मनसा वर्षा दृष्टि आम एवं नमत्वान्यतः परमात्मा ही है, न मत्तो अन्यत और नहीं उसे। गीता में आया मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, किंचित भी। एकदम सीधी सर बात है, एकदम शांत शांत चित घन, शांत घन, आनंद घन, अपार बहिरंतस भूतानाम असरम सर्वे वच, बहिरंतस भूतानाम असरम सर्वे वच, सुश्रुता तद विज्ञ दूर संचंद्रिष्ट सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विभजितम अशुक्तम सर्वचैव निर्गुणम गुणभूत वैरंतस्य भूतानाम असरम सर्वेव। सीधे सर्वाद भगवान है परमात्मा, अन्य नान्य बड़ी सरल बात है, सीधी बात। सूत्रे मणिगणा ही वह, जैसे सूत का ही धागा, सूत का ही मणिया, सूत में फिर हुआ, वास्तव में सूत के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है, एक ही। मैं सर्वमिदं प्रोत्रम, मैं सर्वमिदं प्रोत्रम, सूत्रे मणिगणा इव एक चिदानंद, सीधी सरल बात है एकदम। भागवत अहम एव, अहम एव न तो मन्यो हम तो अन्यत, मेरे सिवाय ही नहीं, हम एव नमत तो अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मत पर तम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, हम एव नमत तो अन्य यदि बुद्ध द्वंद सा, यदि बुद्ध द्वंद सा, इसको चट ऐसी कोई बात समझ नहीं है। हम ही हो, अपने बैठे देगी परमात्मा बड़ी सरल बड़ी सीधी बात, एकदम सुगम बात, मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत पर तरम नान्यत किंचित, किंचित मात्र भी कोई दूसरी चीज नहीं है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। आनंद घन है, चिद घन है, चैतन्य घन, आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित चिंतित, कुछ एक परमात्मा है, सम शांत आनंद घन, चिद घन, शांत घन, आनंद घन परमात्मा। दूसरी कोई पूर्ण हो तो वासुदेव सर्व, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान मां प्रपद्य थे, क्या ज्ञानवान जो वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा, ये भगवान की प्रपत्ति है, शरणागति है, भगवान के सिवा कुछ नहीं, एक शाम शाम आनंद गान सिद्ध गान श्रद्ध गान सिद्ध गान आनंद गान, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, वो एक परमात्मा ही है, उसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता कैसा है है स्वरूप है सत्ता, वो है भी निरपेक्ष सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष सत्ता मात्र परिपूर्ण आनंद गान सदगान सिद्धगान आनंद गान शांत घन आनंद घन सदगान सिद्धगान आनंद गान परिपूर्ण सब मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय अहम एव न मत्तो नत इति बुद्धिद्ध मञ्जसा मनसा वशसा दृष्ट्या गदियते अन्यैरिपि जो ग्रहण किया जाए हुए वर्षे सर्वात परिपूर्ण सम्राट नारायण नारायण नारायण नारायण।